Nadhani nafikiri upande wangu huku kwa shekhe wangu hapa, msahau mara kwa mara jina lake, Sheikh Omar nafikiri, Sheikh Hussein, samahani. Kwa hiyo yamesema kwamba wao wataanza kuuliza, kwa hivyo mpaka dakika hii tunawapa wao waweze kuuliza maswali, alafu majibu yake yatapatikana katika upande wa mwenyekiti wangu mwenza kule yani. Kwa hiyo inshallah dakika zetu nafikiri zile zile tu za kama tulivyokuwa nazo mara ya kwanza, kwamba mtu akiuliza swali basi ana dakika mbili za kujibu swali lile alilokuwa ameulizwa. Kwa hiyo inshallah Sheikh wangu Sheikh Hussein na Sheikh Kashim kuwa ni tayari kwa ajili ya hayo maswali. Karibuni muulize maswali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu waislamu, kwa sababu ni muda nimepewa kuuliza maswali, mimi swali langu la kwanza kabisa litamuelekea Sheikh Kazuba bil khusus na kwa wenzake wote bil umum, kuhusiana na hadithi aliyoitoa nadhani katika kitabu Fathul Bari sharhi ya Sahih al-Bukhari juzu ya pili hadithi nambari 1949. Sheikh ameitumia hadithi hii kwamba ni ushahidi wa jambo ambalo tunatofautiana nalo, ni kwamba inafaa kwa mwanamume kupiga dufu. Sasa akaitumia hadithi hii. Sasa swali linakuja na ninaomba chairman mlisimamie swali hili na kitabu hicho kiletu hapo isomwe ionyeshe ni wapi mwanamke kapiga dufu. Yaani mwanamume kapiga dufu. Ni wapi? Sisi tunafahamu kwamba kuna hadithi hii na kuna hadithi nyingine ya jaria zinazoonyesha kwamba aliyepiga dufu ni binti mjakazi wa kike, mtumwa wa kike ambaye hajafikia baligh ndiye alikuwa akipiga dufu. Sisi tunasema yafaa kwa mwanamke awe mtumwa au mungwana kupiga dufu. Sasa tunataka katika hadithi hii ushahidi wa kwamba aliyepiga dufu ni mwanamume moja, yani kwa maana kwamba hicho ni kipengele cha kwanza katika hadithi hii. Sisi maswali mawili. Alafu pia vile vile kauli aliposema inna likulli qaumin ida, kwamba kila watu wana idi yao, wa hadha iduna, na kwamba hii ndio idi yetu, ushahidi wa kwamba yafaa kwa maneno haya mwanamume kupiga dufu umeutoa wapi? Mathalani, je, kuna mwana wa chuoni yoyote aliyetoa maelezo kama hayo yako, au maelezo haya yatoka kwenye mfuko wako, yani kwenye akili yako mwenyewe, yani umechagua hivyo? Na tunaomba majibu yetu yajibiwe kwa data, kwa maana tuonyeshwe ni mahali gani mwana wa chuoni fulani kasema kadha kadha na kitabu kiko pale tusome. Kwa hiyo hilo ndio swali langu na ninaomba lilindwe lijibiwe. Barakallahu fikum. Naam, kwa upande wangu bila shaka itakuwa ni kila swali linachukua dakika mbili. Kila swali au kila swala linachukua jawabu la dakika mbili. Kwa hiyo una dakika za kujibu maswali haya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا السؤال كما الشرب حديثي mimi nilijua labda pengine hadithi hiyo itabofishwa tena, lakini walillahi alhamd hadithi imekubaliwa, lakini tunatakiwa tutoe ushahidi kwamba wapi Mtume sallama kwa hadithi hiyo, mahala gani imekuwa mwanamume ameruhusiwa kupiga dufu. Toba, swali zuri sana. Jambo linaweza likawa ni tarku, na tarku ni adamu dalili, na adamu dalili laisa bidalili. Jambo likiwa hakuna nasu swaraha, ya uharamu, kwa sababu wao pia hawana nasu swaraha kwamba mtume anaharamisha wanamume wasipige dufu. Kwa sababu katika kanuni za kiusuli, unapoharamisha jambo, kuna alfadhi zinazoonyesha kwamba hilo jambo ima litakuwa ni haramu kwa alfadhi hizi. Sasa ndani ya hadithi alfadhi hizo haziko, ndani ya hadithi hakuna mahala ambapo paonyesha kwamba sasa hapa wanamume wameziwiliwa kupiga dufu. Kwa hiyo tunasema ili jambo ni tarku, na tarku ni adamu dalili, na adamu dalili laisa bidalili. Labda nitasaidia katika jambo moja. Waislamu, jambo likiwa limeharamishwa, bahati mbaya wenzetu, kama kitu chote yeye akiona kwamba mtume hakufanya, basi kwake imekuwa haramu moja kwa moja, bila kuwa na alfadhi za taharimi wala ni yeye asema mtume hakufanya basi haramu. Kwa hiyo pia kwa maana hiyo, ndio maana watu wa usuli fiqhi wakaweka kanuni maalumu zinazozingatiwa wakati wa sheria. Ima waliharamisha jambo basi pana kanuni zake. Moja katika kawaidu hizo, wa hadhihi qa'idatu fil usuli wa adilatiha hiya, hizi ndio kawaid, yani kanuni za kiusuli, ambapo mtu akitaka kuharamisha jambo, ima amesoma aya, amesoma hadithi, sasa anataka kuambia watu ni haramu, aangalie kanuni hizi za kiusuli fiqhi. Sasa zile kanuni ndizo zitakazompa nafasi ya kusema jambo hili ni haramu, jambo hili ni mubaha, jambo hili ni jais, zile kanuni. Kama kanuni zitakuwa hazipo, basi hili jambo litakuwa kama hakuna nasu swaraha, litakuwa ni tarku. Kanuni ya kwanza, anna alladhi yadullu ala tahrimi thalatha ashiya, kwanza ni nahyu. Katika hadithi iko hapa, hakuna nahyu yote. Shekhe, kisamahani, nafikiri dakika mbili zile zimekwisha, ila napenda kuwaeka wazi tena, kuwaeleza tena nyinyi wahadhiri. Mimi nafikiri nyinyi ambao mko mbele hapo, ambao ni wahadhiri, nyote ni wasomi wa hakika, sio eh? Sasa nafikiri tusingangane zaidi katika kitu ambacho pengine umezungumzwa msemo, na msemo uko wazi na unajitosheleza hapo ulipo, sika tunangangana katika vitu ambavyo pengine havitatupotezea muda mrefu. Mimi nafikiri kama msemo uko wazi, basi watu waangalie kama vile wataalamu wa masala kama haya. Kwa hiyo nasema muda wako shehe wangu umekwisha. Kwa taarifa swali, kwa taarifa mfano labda mimi nimeuliza swali nikaona kwamba sikujibiwa swali kama hili ambalo nimelitoa sasa hivi, je, mimi ninashauriwa nifanye nini mathalan? Yaani baada hapo kama shekha ametoa maelezo mengine mambo ya tarki ambayo pia tuna jawabu zake. Sasa sijui mathalan kama sikujibiwa, yani mimi nafanyaje? Yaani kama hujaridhika ndo maana. Maana yake yani hujaridhika na jibu lake, sio? Yaani jawabu limekwepa mathalan. Mimi tumeweka nafasi ya maswali matatu. Kwa nini nitakanya rudi lile lile? Unaona? Kwa hiyo wewe unapokuwa umeuliza yule ajibu, kama utakuwa hukuridhika na jibu lake, pengine usome swali tena vizuri ili aweze kufanyaje, aweze kuelewa, aweze kujibu vile ambavyo unavyotaka. Ndio tunasabika swali la pili au ni sasa labda niulize mimi hilo swali. Nasema hivi, nikiuliza hivi itakuwa itasabika swali la pili au ndio ile ile moja? Ah, ukiuliza halitakuwa hatutaita la pili. Ile ile moja. Umeona? Itakuwa hilo kwa sababu si halijaeleweka. Kwa haliwezi kuwa la pili, lile linaitwa moja tu, lile ile ila itakuwa likae vizuri. Asante. Sawa sawa. Mimi nilikuwa nataka kufafanuzi tu kuhusiana na utaamali na haya maswali na majibu. Sasa mimi kwa mtazamo wangu, kama nitakuwa nimeruhusiwa, kama sijaruhusiwa na hiari. Endelea na kusikiza. Nachunga muda. Mimi nasema hivi. Katika hadithi aliyotoa shekhe pale katika Sahih Bukhari, anaonyesha kwamba katika hadithi hii kuna ushahidi wa mwanamume kupiga dufu. Sasa ushahidi huo haupo katika hadithi, na kama upo, hebu autoe au uweke pale kwamba ni mwanamume afaa kupiga dufu. Alafu nikasema tena, hili suala la kuwa inna likulli qaumin ida, kwamba ikiwa kwamba kila watu wana idi yao na hili ndio idi yetu, swala hili ndio uhalali wa mwanamume kupiga dufu. Yeye akamjibu masuala ya tarku, na hali ya kuwa tunajua tarku ina tafsiri, si kama anavyosema yeye, na kama anao shahidi kwamba adam dalili laysa bid dalil alete pale. Mimi nina ushahidi wa suala la adhana, mtume kaacha adhana na iqama katika swala ya idi, na tunasema at-tarku huwa sunna wal fi'lu bid'ah. Sasa Sheikh nani, Sheikh Kasim, kwa Sheikh Kasim ninapenda kufahamisha kwa wewe ni msomi, sawa, na yakizungumzwa maneno mimi naomba uebu yasikize kwa makini zaidi. Sawa sawa, mimi nafikiri ilikuwa wala hakuna shida tena kuna nini, kwa sababu maneno yake yalikuwa yako wazi, sawa, ila sababu mimi nirudie vile ulivyouliza, yani maana mimi nimenakili hapa, hajamaliza yule. Hajajibu swali. Sasa namweka na nauliza tena. Maana Sheikh pia ameuliza tofauti na alivyouliza mara kwanza. Mimi nimenani? Mimi ni mwenyekiti jamani. Munielewe, mimi ni mwenyekiti. Sijiulize tofauti mara kwanza ni nini? Mimi ni mwenyekiti. Sasa nasoma vile ambavyo Sheikh alipokuwa amefanyaje? Ameuliza mara kwanza. Kama umeteleza kwenye kuandika. Basi ngoja nisome ili nione umeteleza au sikuteleza. Nikitumia nafasi hii kama mwenyekiti ya. Sawa. Sawa. Wewe lengo lako usijibiwe vizuri. Ngoja basi nisome sasa. Ah, sorry. Jamani. Swali lilikuwa hivi. Wapi mwanamume kapiga dufu kwanza? Halafu je, kuna mwana wa chuoni gani kasema kuwa mwanamume kapiga dufu? Lakini nimeainisha kwenye hadithi hii kwamba hadithi hii inaitolea ushahidi, hadithi hii. Umeuanisha katika hiyo hadithi. Kwamba ajibu katika hadithi. Lakini maswali yalikuwa hivyo. Alafu kuna kitabu kilitoe pale tukisome, si baada ya kulingia katika maneno mengine mitaani. Sheikh Kazuba, kuna hiyo rekwa yetu, naomba uweze kuendelea kumridhisha Sheikh Kasim, maana hajaridhika na majibu yako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nina imani nazungumza na mtu aliyokwenda shule. Na bila shaka atakuwa ananielewa, na kama hanielewi basi pengine hapendi tu kunielewa. Kwa sababu Uislamu una sheria. Ndani ya hadithi hii sisi tumezungumza, yeye amesema ushahidi uko wapi wa mwanamume? Tunamwambia hivi, inna likulli qaumin eidan. Azingatia maneno. Inna likulli qaumin eidan. Wa hadha iduna. Wa hadha iduna. Nini? Kwa sababu hapa kila watu wanayo furaha yao. Mtume kaingia, manake watu hapa ni kaumu tayari. Shafamu? Na hii ni furaha yetu. Haikuja hadithi na hii ni furaha yao wanawake. Hii ni furaha yetu. Mtume yupo hapo, Abubakari yupo hapo. Sasa yeye atusaidie kwamba jambo ambalo si halali kwa wanamume, mtume aweza kuchanganyika akae mahala ambapo wapiga dufu hao wanawake na wakati ni haramu yeye mwanamume? Kwa hiyo neno hii wa hadha iduna ni masdarul masdarul mudafu ambayo yufidhu umuma. Tayari mtume Abu Bakri wote wameingia pale. Ushafahamu? Ndio pale nilikuwa najaribu kueleza kwamba yeye amekwenda shule. Asifanye kama hajaenda shule. Jambo likiharamishwa lina adila za taharimi, ndio nilikuwa naanza kuzisoma pale. Na hapa tukisema tusome vitabu mwana wa chuoni gani? Jana mlikuwa mwaka tatu sisome vitabu vya wana wa chuoni wetu. Leo tukisoma mtavikubali? Sasa tusisome wana watu, tusome sheria tu, kwamba wewe pia huna hadithi ya uharamu wa kupiga dufu wanawake wanamume. Huna hadithi ya uharamu wa kupiga dufu wanamume, ni jitihad. Sawa. Mimi nasu ya hadithi ninotumia yaonyesha pia wanawake ndio wanaopiga dufu, lakini hakuna kauli ya kuharamisha mwanamume. Hakuna kauli ya kuharamisha mwanamume. Sasa tunasema hivi, jambo likiwa ni tarku linafanywaje? Katika kanuni za kiusuli linafanywaje? Kwa hiyo ndio tunasema kwa hadithi hii ni ushahidi wetu kwamba mwanamume naye aruhusiwa kupiga dufu ikiwa wanawake wapiga dufu mahala ambapo yuko mtume na kaingia Abubakar, na kama jambo lile lilikuwa ni haramu kwa wanamume, atuletee nasu sasa ya taharimi katika hizi tatu ambazo mimi ndo nilikuwa ninazisoma hapa sasa hivi. Kuna mambo matatu mtu akitaka kuharamisha jambo basi apitie mambo hayo kiusuli. Sasa yeye atayataja alafu atuambie katika hiyo hadithi yapo. Wassalamu alaykum. Akhi, pia kuna swali la pili. Bismillah. Swali la pili ni kwamba swali moja tu, swali la pili. Mimi nakumbuka kwamba utaniambia swali moja, kuna swali la pili kama ninavyokumbuka. Nimeandika kwamba ile sharhe ya maneno yale yani yazungumza ni ya, yani yeye kaitoa wapi? Ukasema kwamba kitabu kileto hapo kisome, ninavyokumbuka. Ile sherehe yake ya mfukoni kwa namna ulivyouliza wewe. Tutampa. Ni sherehe yake ya mfukoni au mwanachuoni kazungumza vile? Ile tu. Atapewa, tutampa mwenyekiti atangalia. Nafikiri sasa ni upande wa swali kutoka kule nafikiri. Naam. Sawa. Sheikh Kazuba. Sasa samani kwa taarifa, naomba kitu kione cha kitabu kwanza, chukua kisome elezo yake. Kitabu kitaletwa. Kifanya. Kitabu kiletwa kutoka huko, hatusimamishi mjadala. Watu wanakiangalia na mimi nakuchukua kwa utaratibu, tunaenda nao vile vile na sisi. Hatuwezi kubadilisha taratibu. Sawa sawa. Sasa tunaomba swali litoke huko lielekezwe katika meza ile. Kuna kile kitabu kama kipo tutakiomba kiweze kuja vile vile. Tutapeleka wewe nenda. Nenda kwanza. Haya. Hichi hapa mwenyekiti. Maana kia naona watu kama wanakofu sana. Haya kitabu hichi hapa. Tuletewe tusome. Sitoi kalamu. Tuletewe tusome maelezo leo. Tunaomba muulize hilo swali. Kitabu kikifanywa kazi, nyinyi mnauliza swali. Utaratibu tumekuwa nao tangu mara ya kwanza. Tusiharibu utaratibu. Sawa sawa. Mwenyekiti, kwa taarifa kidogo. Kwa taarifa. Haya maswali tunauliza tunakwenda, lakini tukifika mwisho swali langu la jana dini ni nini, swali langu la jana tukifika mwisho, tukishamaliza mambo yote sawa. Jana niliuliza swali kaonekana, lakini tukifika mwisho mambo yote yamekwisha. Hilo weka akiba, ndio hivyo ninazungumza. Mwenye kitu kwa taarifa, katika maswali matatu mpe moja liwe hilo. Atauliza haya, tunaomba swali huko kwa kwenda kule. Sasa swali kwanza, kuna mwenyekiti mwenyekiti, una taarifa hapa samani. Ngoja kabla ya swali, una taarifa. Nieleze kitu eh. Kuna taarifa kabla. Ngoja nieleze kitu. Naam. Mnajua mhadhara nitausimamisha sasa hivi, watu waende zao. Naam. Na mnajua kama ninao uwezo huo. Tunajua hiyo. Mwafahamu Sheikh Kasim kwa uwezo huo ninao. Bila shaka. Basi mkifanya mchezo kwa kweli, na mimi nitumie lugha hiyo sasa, nitausimamisha sasa hivi, watu waende zao. Lazima tuwe na nidhamu. Ninyi ni wasomi bwana. Sababu mnaenda nje ya maadili sasa. Uliza swali huko Sheikh. Mimi na kabla ya swali mwenyekiti, samani kidogo. Samani na kitu muhimu sana. Yaani maana yake tamka basi kwa taarifa. Taarifa naam, kwa taarifa tu. Aha. Ombi langu ni kitu kimoja. Ili swala la vitabu mimi nalikubali sana. Lakini ikiwa vitabu katika uwanja wa dalili za hizi ninazozitumia. Lakini kwa mfano unatoa njia za hukumu za kisheria, mfano unanukuu vitu vya usul fiqh. Kuna masuala ya kanuni. Kuna masala ya ufafanuzi wa kanuni. Kuna vitu ambavyo ukitaka mpaka kitabu kiwepo, sasa utakuwa na chuoni gani? Kwa sababu ibara ipo, wewe unatumia ibara kutafsiri dalili ya hadithi, sijui kama unatumia maneno ya shehe gani, kaangalie kitabu gani. Hapo mimi nakubali vitabu vipi, lakini unatumia fani mfano. Sasa kama atapinga ile fani uliyotumia, kwa mfano umetumia kawaidu fiqhia, alafu ukaifanyia sharhi, yeye hakukubali. Hilo ni swali lingine. Lakini kama mtu anaamua tu kwa sababu tu anaona sehemu kutokea, bana kitabu nataka pale. Sasa wakati mwingine tukafanya kama mchezo, kwa sababu tutakuwa ni uhuni. Mimi yeye akitoa kanuni, tukiona sio tutatofautiana, hapo tunaweza tukahitaji vitabu kama tutakuwa sisi hatujakubali namna anavyotoa hukumu. Lakini kama tumetoa njia za sheria, hizi ni fani. Sasa fani nazo uje na vitabu vya usuli fiqh, uje na musala wa hadithi, vitabu vya hao. Nimekueleza ila sahihisha neno uhuni. Naam. Sahihisha, sema nimekosea. Mwenyekiti kwa taarifa. Nadhani ilikuwa ni nafasi za maswali. Sasa Sheikh ametoa maelezo, lakini maelezo haya yakandamiza huku kwetu, na sisi tuna majibu yake katika tuseme kidogo, na naomba nipewe ruhusa hiyo. Nasema hivi, sisi tunachokitaka sisi si hiyo kaida kwamba leteni kitabu, bali wakati mwingine unaweza ukaitoa kaida isiyo sawa sawa. Kwa hiyo watakikana ili uitetee waithibitisha kwamba ni sawa kwa kitabu kadhaa. Ndio maana sisi tukaja na vitabu kama hivi, hata vya usuli tumekuja navyo, Sharhul Qawaid wal Usul, kadhalika vitabu vingine vya usul fiqi, wathibitisha tuliyoyasema. Hii ndio sawa sawa. Ama tulikuwa tunataka sharhi ya maelezo ya Ibn Hajar mathalan, au mwana wa chuoni mwingine alikuisherehesha hadithi kama anavyosema Sheikh Azuba, tunaona kwamba yeye apingana na Ibn Hajar katika maelezo yake. Ndio maana tukamwambia hivi, asome hayo maelezo kayatoa wapi, na vile vile kitabu kipelekwe pale. Sasa yeye kangangania maneno kwamba kuna kawaidi, kuna hivi, hatujakataa, lakini kaida wanayotoa ni sawa sawa au si mahala pake, ina maneno ndani yake? Kwa hiyo mimi naona huo ndio msingi sawa sawa. Nikisema si sawa, wathibitisha kwa vitabu ulivyo navyo. Alafu wasema hawa jana wamekataa maneno ya wanawachuoni. Si kweli, hatujakataa maneno ya wanawachuoni. Nafikiri bali kitu hicho kiko wazi, tunataka kuvuruga labda asili za watu waelewe tofauti. Sheikh Kasim, nafikiri imeeleweka. Fani pia zinaruhusiwa katika mzana. Sawa sawa. Fani ndiyo msingi, ndio muhimili mkuu. Bila fani huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo fani zinahitajika. Uliza swali shehe. Mimi swali langu mwenyekiti lina A B C D na E mpaka nimesahau kidogo. Lakini swali langu la kwanza, Alhabibi katika hadithi ambaye yeye anataka apate kauli ndani ya hadithi inayosema ni halali kwa wanaume pia, ndio jitihada yake katika swali alilojenga. Lakini pia upande wa pili haujaonyesha yeye hadithi iwe hiyo au nyingine ambayo imetamka wazi pia ni haramu kwa wanaume, bali yeye ametumia kiasi kama alivyosema na amenukuu mashehe kwa jitihada. Sasa kuna shehe kamnukuu ambaye ameharamisha dufu kwa wanaume kwa kiasi cha hadithi iliyoelezea kujishabihisha na wanawake. Sasa nataka nijue vitu viwili. Kiasi aliyotumia ni kiasi ya aina gani kwa mnasaba wa ilmu ya usulul fiqhi? Atuainishie, atuwekee zile la alaka, atuwekee vile vipimo usulul fiqhi kisheria, ili utumie kutohukumu kwa njia ya kiasi. Kuna njia ngapi, na hiyo njia aliyotumia shekhe na dalili zake na huo mnasaba na alaka baina furu'i wa usuli katika hapo, katika hicho kipengele cha kuainisha hii hadithi itaharamisha mpaka mwanamme kupiga dufu shekhe wake? Moja. Pili, atusaidie vile vile akwali za maulama, hiyo kiasi aliyotumia huyo shekhe ni mutafaqun alayhi au mukhtalafun fihi, atupe adilla kwamba wanachuoni wote wa ilmu ya sheria kwa hadithi hiyo wamekubaliana au, na atupe dalili na vitabu na sisi tuko tayari kumsikiliza, au yeye shekhi wake au mashekhi wawili tu akida yake walioamua kutumia kulazimisha hiyo hadithi kuingiza kwenye kiasi, namna ya kutoa hukumu katika hilo. Ndio swali. Si hadithi dhaifu amezielewa vipi kwa mujibu wa ilmu mustalahul hadithi? Maana yake hazifai kabisa, na udhaifu wa daraja ngapi? Yani hadithi udhaifu zina daraja ngapi kufikia mpaka daraja ya chini kabisa? Hadithi alizotoa yeye ambazo ni udhaifu, pamoja na kwamba hakuna aksi yake, yani hadithi inaipingana katika mada mbalimbali huko, sitaki kurudia mada gani, lakini tunataka tuelewe tu hapa, maana yake kuna mada mbalimbali zilizotoka hapa, hadithi zimedhoofishwa hatujapata hadithi inayosema hivi. Sikusudi kurudia mada, lakini ipo katika elimu ya hadithi ili watu wapate kujua. Hadithi dhaifu zimeshafika mpaka 3-4 na zinafanana katika, zimekuja katika njia tofauti lakini hukumu zinafanana. Hadithi hizi kisheria zinafanyishwa kazi hazifanyishi kazi, na kama zinafanyishwa kazi katika jambo gani? Swali si D. Inatosha mwenyekiti. Naomba unilinde na nijibiwe kitaalamu, na kila swali litakalojibiwa dalili tuletewe ili niwe tayari kukubali inshallah. Sheikh Kasim, maswali hayo, kwa sababu maswali haya yamekuwa ni matatu. Swali moja ni swali moja, lakini lina sehemu A, B na C. Kwa hiyo tunakupa muda, hatukupi dakika mbili, tunakupa dakika tugani sawa sawa mpaka muombe. Muombeni basi, tuombe. Bwana tunataka tumuongezee dakika hili. Ngapi unataka kumuongezea? Nataka ziwe 4 badala ya 2. Mpeni 5, moja tunampa sisi. Hapana. Tuseme Sheikh Kasim jibu maswali swali hilo ambalo lina sehemu hiyo A B mpaka C kwa muda wa dakika 4. Kama haijaeleweka basi nirudie maswali. Mimi nitakuomba kabla sijajibu unisome swali moja baada ya jingine. Amesema kwamba swali la kwanza, maana sikunukuu maneno yote, nimechukua zile pointi tu. Kwa hiyo ni msomi basi utaelewa nafikiri. Sawa? Umetumia kiasi gani? Yaani katika kauli hizo za katika kauli za ulizozungumza mambo ya ulama, maana ni hadithi ulizozungumza, sasa ukazungumza maneno ya ulama, sasa ni hicho kiasi, ni kiasi kipi ambacho ulichukua umekitumia nafikiri? Swali la kwanza. Labda Sheikh nikuulize kabla mimi sije mjibu. Kiutaalamu kuna kiasi gani? Kwa sababu sisi tunafahamu dalili za kisheria ni kitabu, sunna, ijma' na qiyas. Sasa akisema ni kiasi gani? Kiasi sahihi. Asi nafikiri. Jawabu ndio hilo. Sasa labda umeulize kwa upambanuzi ni kiasi gani? Al-qiyas sawasangu na al-qiyas fasidul i'tibar, na kuna kiasi ambayo ni sahihu al-i'tibar. Hii ni sahihu al-i'tibar. Mimi nafikiri sasa alipouliza maana ya kiasi nafikiri ungejibu kama hivyo sasa. Ona jibu lishapatikana. Sasa ukisema ni kiasi sahihi tu, nafikiri hapana Sheikh Kasim, upende kutafuta. Na hilo ni kwa kuzingatia muda. Basi jibu kama ulivyoulizwa. Naam. Tayib. Nadhani katika maelezo ambayo nimekuwa nimeyasoma. Katika maelezo niliyoyasoma. Kwanza nikanisikike kwa sababu inaonekana kwamba ndugu zangu hawadhibiti zile pointi ambazo mimi nazitoa. Naomba wao wadhibiti na kwamba kauli niliyoitoa ni kauli ya Al-Hafidh Ibn Hajar katika kitabu chake Fathul Bari. Yeye ndiye aliyetoa maelezo akasema wal ahadithul qawiyatu fiha al-idhn fi dhalika lin-nisa fala yaltahiqu bihinna ar-rijal li'umum an-nahy. Maelezo au hadithi zilizokuwa na nguvu ambazo ndani yake kuna idhini ya kuruhusiwa wanawake kupiga dufu, hukumu hizo haziwahusu wanawake au wanaume kwa sababu ya umumi au kuenea makatazo ya kujifananiza mwanamume na mwanamke. Kadhalika nikasoma maelezo ya Ibn Hajar al-Haytami kwamba mwanamume kupiga dufu ni kujifananiza na mwanamke. Haya ni maneno ya nani jamani? Ngoja kwanza, maneno ya nani? Nani? Ibn Hajar al-Haytami. Na maneno ya nani? Ibn Hajar al-Asqalani. Sisi jana tumezungumza na leo kadhalika kwamba hoja zinazotumika hapa ni Qur'ani na Sunna na maneno ya wanawavioni kama sijasahau, na masahaba na wengineo. Haya ni maneno ya wanawavioni. Sasa tukija katika fani mathalan tuelezane kwamba je, kiasi gani? Hey, muda utakwenda na wala hawataweza kupata jawabu katika njia hiyo kirahisi vile wanavyotaka wao. Tuseme hivi, kiasi kilichotumika hapo ni kiasi ambacho ni sahihu i'tibari, kumfananisha mwanamume na mwanamke katika mambo au mushabaha katika jambo hili ambalo ni hasi kwa mwanamke, ndio illa iliyosababisha ikatazo kwa mwanamume kufanya nini? Kupiga dufu, kwa sababu ndani kuna mushabaha. Na haya ameeleza nani? Ibn Hajar al-Makki. Ndio swali jingine. Nafikiri swali lingine lilikuwa kama ifuatavyo kwamba unazielewa vipi? Nafikiri mwe makini nikiuliza maswali yenu, kama kuna sehemu mmekosea msahihishe wenyewe. Sawa? Unazielewa vipi hadithi dhaifu? Yaani zina daraja ngapi? Mimi nadhani samani. Mimi kitu nusu. Naweka vizuri hapo. Namba weka vizuri. Sio zina nichouliza kwamba hadithi dhaifu, kwanza hukumu yake zinapokuwa nyingi, lakini katika hukumu ya jambo moja. Je, zinatumika azitumiki, na zinatumika katika lipi? Hilo ndio lilikuwa swali langu la msingi, na tunataka dalili yatuwekee pale. Nafikiri nitangulia kusema kwamba Sheikh Kasim yote ni wasomi, maswali yakiulizwa yanaeleweka kwa haraka zaidi. Zingatie hayo. Sheikh Kasim, tunaomba ujibu hilo. Sawa. mimi ndio kajawabu langu ndio kanijibu aliyozungumza al-Hafidh yani as-Suyuti katika kitabu chake. Kwa hiyo naomba tadribu ar-Raz. Kwa hiyo naomba nipewe muda wa kuyasoma ya maneno. Nitaelekeza ndio natafuta sasa. طيب namjibu shekhe, najua kwamba yeye kitabu anacho na anafahamu, lakini pingine labda kwa faida ya wasikilizaji nasoma maneno kama ifuatavyo anavyozungumza katika ukurasa wa 126 kitabu changu maktaba al-maktabatu at-tawqifiyya. Chapa yake ni al-maktabatu at-tawqifiyya juzu ya kwanza ukurasa wa 129 26. Anasema athalithu idha ruwiya alhadithu min wujuhin dha'ifatin. Kwanza masala ya wakati hadithi zikiwa nyingi, je, zinaweza kufikia daraja ya hasan? Naanza na hilo kwanza. Hadithi ikiwa imepokelewa kwa njia nyingi zilizo dhaifu, la yalzam an yahsula min majmu'iha husnun, hapa lazimu kupatikana kwa mkusanyiko wake uhasan. Bal ma kana dha'fuhu li dha'fi hifdhi rawihi as-saduq al-amin, bali ile ambayo hadithi ambayo udhaifu wake umepatikana kwa sababu ya udhaifu wa hifdhi ya mpokezi wake aliyemkweli muaminifu, zala bimajiihi, itakuja itaondoka kwa kuja kwake hadithi hiyo, miwajihin akhara, kwa njia nyingine, wasara hasana, na inakuwa ni hasana. Wakadha idha kana dha'fuha li irsalin, kadhalika udhaifu wake utakapokuwa ni kwa sababu ya irsal, inqitaa katika baina ya tabi'i na mtume sallallahu alayhi wasallam kukatika, zala bimajiihi min wajhin akhar, irsali hiyo itaondoka kwa kuja kwake kwa njia nyingine. Wa amma dha'fu li fisqi rawi fala yu'athiru fihi muwafaqatu ghayrihi, ama udhaifu unaopatikana kwa sababu ya ufasiki wa rawi hautoathiri kuwafikiana na mwingineo, hata kama atafikiana mwingine hadithi yake tabaki vile vile kuwa ni dhaifu, hata si njia mia. Asema, narudia tena, fala yu'athiru fihi, haitoathiri ndani yake muwafaqatu ghayrihi kuwafiki mwinginewe. Ukifungua ukurasa wa mbele unafuatia hadithi dhaifu ni ipi? Asema, wa huwa ma lam yajma sifata sahihi aw alhusni, nao ni ile ambayo haikukusanya, ambayo imekusanya haikukusanya sifa ya usahihi wala sifa ya uhasan. Maswali nimemaliza, maanake naona kama nimejibu kumaliza. Sasa sijui kama kuna kitu nimekibakisha jamani, kama kipo basi naomba nikumbushe. Ya yanakuwa mimi hapa nafikiri na? Maswali niliyoandika mimi hapa ndio mwisho wake, sijui sasa kule shekhe. Hapana, kuna swali moja pia halijajibiwa japo na hilo bado bado, kwa sababu yeye ameeleza amesoma tu ibara zote zile, lakini hakuweza kufafanua vizuri katika hoja mbili, kwa sababu kumbe zipo hadithi dhaifu zinazofanyishwa kazi. Kwanza hiyo ndio faida ambayo nimepata kutoka kwake kwake, ila inategemea na aina ya udhaifu. Hicho nimekumuelewa, sina shaka naye, japokuwa hadithi nyingi anapofafisha asemi daraja gani, yanasema tu huyu ajulikani huyu hivi, lakini kumbe zipo hadithi dhaifu kwa maelezo yake, ila inategemea na kiwango cha daraja. Sasa kwa hapo kidogo nasimama swali, lakini maswali mengine mawili ambayo bado hayajibika au AB si yake hayajibika. Kwanza nilimwambia ili moja nafuta daraja za hadithi ambayo nilitaja pia, lakini hajazifanya, hajazieleza zile daraja kutoka hadithi dhaifu mpaka maudhu. Kuna hadithi maelezo mangapi hapa ya hadithi daraja ngapi na kwa sababu zake, lakini kwa darasa pana nifupishe hilo tu, ila nilimwambia aeleze, je, wamekubaliana katika kiasi walichotumia wanachuoni juu ya kuainisha ile hukumu ya hadithi kwamba mwanamume pia hafai ni haramu kwa kiasi alichokitaja mmoja, lakini pili nimwambia katika usulu fiqi kumeleza zile aqsami za kiasi. Sasa zile tulikuwa tukizitaji, akishasema kwamba labda hii katika daraja ya kwaya katika fungu la kwanza, mfano yeye atakuwa anajua, kwa sababu sikuja kumfundisha, nimekuja kumuuliza hapa atoe njia, kwa sababu unaposema kwa mfano, labda nitoe mfano, labda katika mgawanyiko wa kwanza wa kiasi kuna hii qiyasul illa wanaita qiyasul illa, tuseme kwa mfano natoa, una namna yake ya kutoa hukumu kuainisha hili naliharamisha kwa sababu ya hili. Nimemba mfano, lakini kuna aina zile aqsami katika usulu fiqh. Sasa niko nataka atuainishie ili tupate kukubaliana kweli kipimo cha shehe wake aliharamisha mwanamume kupiga dufu kwa hadithi hiyo ambayo haikutaja mwanamume, ila yeye amehamisha kutoka katika hukumu nyingine akaileta hapa. Tunataka zile alalaka kitaalamu atuwekee, kwa sababu hii ni dini ya sheria na tupo hapa kujadili mambo ya kisheria. Hilo swali naomba alifafanue. Chukua kipaza sauti. Samahani kidogo, napenda kidogo tusaidiane. Hili alikuwa ameshalijibu kwamba wametumia kiasi sahihul i'tibari. Alikuwa ameshalijibu bwana. Wapi ushahidi wa kiasi sahihul i'tibari? Endelea na kusikiza. Wewe ndio unaongea. Anipende nisaidishe hapo tu kwa sababu kidogo. Alikuwa ameshalijibu. Ah, Sheikh Kasim nafikiri hivyo alikuwa ameelewa. Bwana mwenyekiti, labda katika kumjibu shekhe, mimi naona kama vile anataka kupoteza malengo. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu maneno tunayosoma ni maneno ya wanawachuoni, wanazungumza kutumia kanuni za dini kwa maneno ya ujumla, wakiamini kwamba wanaosoma ni wanawavioni au ulabil ilmi watakaokuwa wamefahamu maneno. Sasa mathalan mimi nimesoma maneno ya Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari ambayo nimehudhurisha mbele yako ili isomwe. Ibn Hajar hakutaka kufafanua katika maana, mathalan atanambia kama wewe wasema hapo umesoma ni hali. Sasa hali kasema nani? Lete kitabu kwamba hiyo hapo ni hali. Bila shaka atakuwa kwa hili tutatoka nje ya misingi. Mathalan utasema hiyo ni kinaya au hiyo ni majazi istiara. Hiyo ni majazi gani mathalan? Majazi istiara au mursal? Kasema nani hapo? Masala haya itakuwa ni kutaka kupoteza malengo. Sasa jawabu nalolisijibu mimi, namwambia hicho ni kiasi kilichokuwa sahihi kinachokubalika kwa misingi yake, kwamba kuna jami'ul illa baina ya mume na mke ambayo ni muharram, nayo ni suala la mwanamume kujifananiza na mwanamke au mwanamke kujifananiza na mwanamume, na hii ndiyo illa ambayo ni jami'a baina vitu hivi viwili ambayo ameiainisha Al-Hafidh bin Hajar, kadhalika Al-Hafidh bin Hajar al-Makki. Sasa alitoa kusema kwamba kasema kwenye kitabu gani, mali gani? Utakuja kuuliza irabu, mathalan mimi nitauliza swali la irabu au la kibalagha. Mathalan wewe ulipofasiri hivyo kwamba wewe umefasiri hali, aliposema wapi? Alafu utapata jawabu na watu hawatopata faida. Nadhani hili naeleweka. Kwa hiyo tunapoulizana maswali, tuulizane maswali ambayo yana faida, ambayo tukijibu watu watapata faida na kadhalika sisi wenyewe tutapata faida. Sasa mimi narujibu kukusema kwamba kiasi kilichotumika pale ni sahihu i'tibari, kwa kuzingatia kwamba kiasi ziko sampuli mbili. Sahihu i'tibari na kadhalika fasidul i'tibari. Sasa akiniambia mathalan sahihu li'tibari ziko namna ngapi au anwa'i zake, hayo ni masuala yameelezwa, naweza kufungua kwenye kitabu cha usulul fiqh nikamsomea mara moja. Naomba ili mzakia. Ndio. Simama kwa naangalia kitabu. Aangalia kwa sababu dakika zako zimeisha pia. Turudishe kule. Huko wewe endelea kuangalia tu. Aha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni swali. Sima swali ya jeshi tu. Tunaanza swali moja. Hii ndio swali ya mwisho. Ah. ndio mimi nauliza tena, si maswali ya Yesu. Ngoja kidogo. Alafu katika hili jamani, kuna tambihi. Hichi kitabu ambacho nimekichukua kwa maelezo ambayo Sheikh Azuba alikuwa anayatoa, sijaiona kwenye kitabu hiki. Allahu Akbar. Bali nitakuja bwana Kazuba. Yale maelezo sijayaona katika kitabu hiki. Bali nimeona radi kwa bwana Kazuba katika kitabu hiki. Allahu Akbar. Sijui nisome, sijui kama mtanirudia. Soma. Haya, soma. Mwenyekiti angalia nawe asome. Shika angalia. Soma. Angalia. Anasema wastadalla, ampigie mstari. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. أنا سمع ومستدل جماعة يعني كيكوني كتك جماعة صوفي مصوفي ومستدل أي حديثي ومثل دليلي جماعة يعني كيكوني جماعة كتك جماعة كصوفي وحديث يملغه ala ibahati lghina, juu ya kujuzisha ghina. Huyo anakuja katikati mwa mambo yenu, taribu mazungumzo. Mwondoeni kwa msingi, msimondoe basi kwa fujo. Mtu mmoja tu amondoe, mtu mmoja tu atosha, msimamo ni wewe. Mtu mmoja tu amondoe basi, endelea shekhi. Anasema wayakfi fi raddi dhalika tasrihu Aisha, na inatosha kabisa kuradi hilo, kulijibu hilo kwa uwazi aliyotoa ma Aisha fi alhadith alladhi fi albab ba'dahu, katika hadithi ambayo iko mlango baada ya huu. Sasa tunakwenda katika hadithi ambayo kwamba Sheikh anasema kwamba wanake hii ndio alikuwa anasoma Sheikh Azuba huko. Inatosha twende katika hadithi ya ma Aisha, anasemaje kwamba inatosha kuwajibu wale jamaa wa kisufi kwamba hakuna dalili ya katika masuala ambayo kwamba alikuwa anasema. Twende katika hadithi ya mama Aisha, anasemaje mama Aisha katika riwaya yake. Twende kwenye kiti funda goli simeze na sura. Hadithi ya Aisha anasema hadathana Ubayd bin Ismail qal hadathana Abu Usama an Hisham عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان. كما أليهي أبو بكر نكون مني نكون ناوما جارية وويلي أبي جكات ذويلي من جواري الأنصاري كتك في جكات ذوك أنصاري تغنياني ونفن غناء بما تقاولت الأنصار يوم Bu'atha, kwa yale walivyozoea maansari katika siku ya Bu'atha. Bu'atha wanafasiri wanasema hivi, ni siku ilikuwa maarufu kutokana na wenyewe kupigana huko nyuma, masala ya Ansari Ausi na Khazraj walikuwa naifahamu kwa siku hiyo maarufu, namna wanafasiri. Wadhalika walaysat qalat, tutarudi, walaysat bimughanniyataini. Hawa mama Aisha anatoa tasrihi kwamba hawa kina dada wawili, hawa majari wawili, walaysata, sio hawa majari wawili, bimughanniyataini, sio mughanniyataini, yani si wenye kufanya shughuli yao, sio waimbaji wawili. Faqala Abu Bakr, Abubakar akasema ama zamiru shaitan fi baiti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, je hayo ni misimari ya shaitani katika ndani ya nyumba ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika fi yawm Eid, na hiyo ilikuwa siku ya Eid. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya Abu Bakr inna likulli qaumin Eid wa hadha Eiduna. Ninachokusudia sasa kusema katika hili, ninachokusudia kusema hili katika maneno ya Sheikh Azuba kwamba makusudio ya kwamba inna likulli qaumin, kaumi wanaingia na wanaume, sijapaona kwa maelezo ya Sheikh Azuba. Sijapoona hapa kinde tumpe sijui atuelezee kwamba ni wapi alikuwa anazungumzia kama salama. Naomba nimsaidie mwenyekiti mwenza Ninafikiri sasa Sheikh Kasimu sasa mdahalo ni mimi na wewe kafa. Ngoja ngoja. Ah, sisi tumepatana kwamba yule asome yeye, kwani sisi mimi. Ngoja basi. Hebu ngojeni basi kwanza. Tumeshapata tushafunguliwa. Kama atakai basi na sisi mtuwekee meza yetu kule pembeni. Tubishane na ninyi nyote nyinyi. Ah, yule ni chama mbali kabisa. Ah, sasa najua mwenyekiti endelea. Si kwa sema hivi. Sheikh Kasimu tusikizane. Nafikiri unanisikiza sana mimi ninapoongea. Wewe pia unasema na mimi ndio maana nasema. Mwenyekiti kusema kwa niaba yangu. Samani. Huyu kasoma kwa niaba ya yule. Yule kamwambia msomee. Si sawa sawa. Si sawa sawa. Si sawa sawa vipi na mimi nasema hivi kama mwenyekiti nisikilizeni. Kama nataka na nyinyi na hii meza nao iingie. Tuwekee na sisi mahali tukae pale pembeni. Alafu na sisi muone vituko vyetu vilivyokuwa navyo. Sasa nasema hivi. Mwenyekiti amesoma hiyo hadithi. Lakini nafikiri labda narudia kusema fani ni kitu muhimu. Sawa sawa. Sheikh Kasim anielewa sijui. Sawa tena. Nafikiri wewe ni mtu wa fani. Na huna haja ya kuelezwa fani. Siko. Nafikiri mashehe zangu ni watu wa fani. Na muna haya hamna haja kuelezwa nini? Fani. Kwa hiyo fani ni kitu muhimu. Sio lazima kwamba mpaka sijui uambie kitu gani. Ukiona msemo upo, hebu jaribu ni kuchangua je kama wawashinda, hebu tuweke ni kinaha basi. Hebu tuweke ni kinaha hapa. Hebu tafute ni ubao basi mimi nielekeze kidogo. Tafute ni ubao jamani. Tafute ni ubao. Maana kisa kwa watu wataingia katika mambo mengine. Sasa mbona watu wanakwenda tofauti na nini? Hebu tufanyeni vitu ya mambo yaweze kumalizika yaishe bwana. Kama ni masuala hivi basi tuweke ni ubao tutafsiri kaumu nini? Naam. Tuichangue tuone kitu gani. Watu wabaraishana kwa vitu vilikuwa wazi bwana. Sawa. Vipi jamani? Sisi ni wasomi wote. Na sisi tuko hapa pia ni wasomi. Lazima tuangalie vitu hivi bwana. Tusibabaishane katika hali kama hizi. Tusitafute sababu sababu ndogo ndogo. Vipi jamani? Lazima tueleweshane katika hilo. Sawa. Nasema sasa nilikuwa na jazba. Lakini na mimi ndio nikataza watu kwa na jazba. Lakini wakati unapokuwa na nini? Binadamu. Na ndio naeleza hizo kwamba nilikuwa na jazba na mimi ndio nikataza watu kwa na jazba, wasiwe na jazba, lakini hata mtume pia wakati mwingine anapobidi anakuwa mashehe kasi kwa kuwa naelewa. Akiwa katika mimba. Ndio binadamu. Kwa nasema ndio binadamu. Sasa bihari kama. Nilikuwa liko wapi ile swali? Wao bado wapatu nani kwa anauliza katoka? Nafikiri kwa ni upande ule. Na kitu tulie, Sheikh Kasim tebu tuulize hiyo habari. Kwanza ndugu, kabla ya kuuliza swali kwa sababu nina wakati, ndugu yangu hapa nyuma ataulizwa nadhani atakuwa na swali, lakini ninachosema mimi ni kwamba haya maneno yanazungumza hii fi qaumi au inna likulli qaumin, kwamba hii ni nakira yaenea katika nini? Katika kupiga dufu au katika kufurahika siku ya sikukuu. Ibn Hajar anasema hivi, maana yake aliposema nasoma alafu nitakuletea hapo uone, asema sasa kama kuchanguliwa qaum, tuseme hivi inna likulli qaumin 'ida. Qaum ni nakira tena ni muthbata, yani fi siyaqi al-ithbati wa qablahu kullu. Ina maana ni nakira ambayo imekuja katika siyaqi ithbati na qaum inayoingia wanaume na wanawake. Na kimi najibu swali, naona na kusikiliza na wakati wangu mimi nikuuliza, nilikwenda kusoma ibara tu kuonyesha, lakini mambo nijibu kulu, naona kwamba wakati huu si uhesabu mpaka nitakapoamua kuuliza. Nasema suala la inna likulli qaumin 'ida, hakuna dalili ndani yake ya kuhalalisha wanaume kupiga dufu. Tunasema inna likulli qaumin 'ida, kila watu wana idi yao, kila watu wana idi yao. Ni nakira kwamba wakafiri wana idi zao na sisi waislamu tuna idi zetu. Wake kwa wanaume wanaingia katika hili, wanawake kwa wanaume wanaingia katika kwamba hawa wana sikukuu yao na hawa wana sikukuu yao. Tunachokizungumza sisi, je, inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna, hii kauli wa hadha 'iduna, je, ni ushahidi wa kwamba wanaume wafaa kupiga dufu? Ibn Hajar anasema katika kauli yake aliposema wa'arafahu, maneno ni marefu lakini nitakuwa nimefupisha, anasema aliposema bi annahu yawmu 'idin ay yawmu sururin shari'iyyin, ni siku ya furaha ya kisheria, fala yunkaru fihi mithlu hadha, halipingu mfano wa jambo hili lililopatikana la kufurahi na wanawake kupiga madufu, yani kama la yunkaru fil a'rasi, kama vile ambavyo halipingwi katika harusi. Wa bihadha yartafi'u al ishkal, na kwa hili mushkili ndipo unapoondoka. Kwa hiyo tunasema hii ni nukaum inawaingia wanaume na wanawake katika kufurahika na si katika kupiga dufu, kwa sababu hadithi haionyeshi kwamba mwanamume kapiga dufu, bali hadithi inayofuatia wanaopiga dufu walikuwa ni wanawake. Na kama yuko anayesema ni mwanamume anapiga dufu, na Sheikh Kazuba nimemnakili akisema hapa hadithi haionyeshi kama ni wanaume wanapiga dufu, lakini masala ya tarki, na hiyo nimemnakili kutoka kwake. Kukuacha, kuacha sio dalili. Wanawake, wanaume hawakupiga dufu kwenye hadithi hii. Na maelezo yaliyotolewa na Al-Hafidh bin Hajar ni kinyume na aliyosema Sheikh Kazuba. Sasa tunakuja katika upande wa swali. Sisi tunauliza swali wao. Ninataka kutuelewe tu, maana waumini wanataka kuelewa, lakini na wengine pia wanataka kuelewa kupata faida zaidi. Kwa hiyo mfano wanawake wakipiga madufu, sio eh? Lakini wanaume wakiwepo hapo, hakuna shida. Ile hakuna shida, si lazimumza kudunda mdundo wanaume, hakuna. Kama lipo liletwe. Jariati wakiwa wanapiga dufu, ni jari, Mtume sana sana ni jari duna al-bulugh. Inafa? Uliza swali. Simama bwana. Ndugu mwenyekiti, swali langu la msingi nilikuwa nataka unipe ruksa kama utanikubalia. Nataka unipe ruksa kama utanikubalia ruksa niulize swali halafu nipate jawabu lake tu kwa ufupi, halafu ndo swali la msingi lijengeke hapo kama utanikubalia. Nafikiri nimesema huu ni wakati wa maswali, na nimesema meza hiyo hapo iulize swali. Kwa maana iulize swali, sio lazima kwa mashirika simu ndio waulize. Nimesema meza hiyo hapo iulize swali. Umeelewa swali langu? Uh-huh. Yaani nataka kujenga swali, lakini swali ninataka kulijenga, nataka niulize swali lijibiwe kule, halafu ile jawabu likipatikana ndio niulize, ndio sasa niulize ile swali la msingi. Yaani jibu swali fupi na jibu fupi. Kwa hiyo swali la msingi litakuwa ni wauliza tu ili upate ile, baadaye ndio upatikane swali la msingi. Ndio maana yake kwa maana nitakuuliza. Basi maswali ambayo hayana msingi hatuyataki. Au umetumia nataka maswali yenye msingi nafikiri. Nani? Shekhi wangu uliza swali lenye msingi. Uliza swali lenye msingi. Ah, asante. Shakuelewa mwenyekiti huko uliko, lakini nasema hivi. Swali langu, katika Uislamu tunavyojua kuna kipindi cha kuhalalishwa vitu. Mfano, tunaposema Ramadhani imehalalishwa pengine labda mwaka wa pili, swala imefaradhishwa mwaka ngapi? Sasa hili swala la dufu, kupigwa dufu, swali langu limeruhusiwa liko kuhalalishwa mwaka gani? Na swali hili tutakapokuwa tumelipata jawabu lake, swali jingine linakuja. Kuna dalili yoyote ima kutokana na hadithi ile ambayo wanaitumia kwamba Mtume amesema kwamba zitangazwe ndoa kisha watu wanasema kwamba wameamrishwa maswahaba wapige dufu, hadithi ambayo tumeona kwamba mwisho wake ana udhaifu, lakini wenzetu wanaitumia. Sasa je, hadithi hii maswahaba waliifanyia kazi vipi ikiwa hiyo ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sisi tunajua kwamba maswahaba katika kutekeleza amri wanatekeleza amri. Sasa dufu kwanza lilifaradhishwa mwaka gani, au lilihalalishwa? Kiswahili kizuri, lilihalalishwa, kwa sababu inaonekana kwamba hii hadithi ambayo imetolewa inabidi tupate ule mwaka wa kuhalalishwa, halafu ndani yake kuna swali vile vile linajijenga ndani yake. Yaani kwa wanaume, na kusudia kwa wanaume, limehalalishwa mwaka gani kwa wanaume? Tangu Mtume alipochukua utume, maswahaba alikuwa wapiga tu mpaka walipoingia Maka, je walikuwa walipohamia Madina wakawapiga tu, au kuna mwaka ndio ulifikia huo Mtume ndio akahalalisha kwamba sasa pige dufu, huko nyuma ilikuwa halifai? Na ni mwaka gani huo? Kwa yeah, ndio pia shauliza kwamba na maswahaba wamelifanyia kazi vipi? Yaani utupe dalili ya maswahaba kulifanyia kazi kwamba nao ilithibitika kwa riwaya moja kwamba maswahaba waliwahi kupiga dufu wanaume. Kwa hiyo ulikuwa una maana kwamba ilikuwa ni haramu kwa? Uliza swali kule. Ah, mimi ni mwenyekiti. Litafika kule. Ndio nilika vizuri. Dakika zetu bado zipo? Eh? Dakika zetu bado zipo. Zimeisha. Kwa zipo ningeika sawa sawa mimi ili watu wakaelewa. Mhm. Nauliza kwamba nilikuwa leo ni haramu. Haya. Sheikh, jibu jibuni. Bismillahirrahmanirrahim. Nataka nipende kuli nataka nipende napenda kumjibu yule bwana swali lake la kwanza, kupigwa dufu kule halalishwa lini? Wakati mwingine bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijibu swali kwa swali. Alipoulizwa aeleze habari za kiyama. Sasa nitakuuliza na wewe, kulaaniwa mwanamume mwenye kujishabihisha na mwanamke kumeanza lini? Anasema kwamba yako maswali mengine yanajibiwa kwa maswali. Amenukuu hadithi, ngoja kwanza taratibu. Amenukuu hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naye ameuliza kwamba, kwa hiyo ujibu hivi kwamba umeuliza au lazima kwamba uweze kujibiwa. Hata Qur'ani alimtalati mimmazin Qur'ani pia. Asema ushahidi mwingine alipokuwa hata kwenye Qur'ani pia kuna huo. Kwa hiyo hebu mjibu. Labda mimi niliingilia kati kwa sababu huu ni uslubun hakim katika ilmu al-maani. Na pia vile vile tunaweza tukawajibu kwa swali pia. Yaani tuende hivi, uliza swali, tujibu swali, uliza swali, tujibu swali. Tuendeni namna hiyo, labda itakuwa ni vizuri zaidi. Mwenyekiti unaonaje? Mimi nataka niulize swali. Basi nafikiri sasa. Allahu Akbar. Naam. Nafikiri sasa. Mwenyekiti naomba kwa nini, kwa taarifa. Ngoja basi nieleze. Kwa taarifa naomba. Sawa, nitakupa nafasi hiyo. Naomba tuna nini muda maswali tumeusitisha kwa kuanzia muda huu, tuendelee na habari zingine. Kwa taarifa nilikuwa naomba mwenyekiti. Limeshaeleweka. Kwa taarifa naomba. Aha. Nilikuwa nasema hivi, nyinyi viongozi hapo mbele ambao sisi tume labda zamani yetu iko mjadala huu kwa kwenu. Kionyesha sura ya kama pendeleo hivi au kuhamasika, haileti vizuri. Haileti sura nzuri. Mimi mbele tunataamani vizuri. Naona sijui kama nimekudhi, utanisamehe. Lakini shekhe pale yeye ni katika viongozi, lakini amepiga kelele sallu ala nabi, maneno ambayo tumesema katika shekhe kule mwisho. Anasema sallu ala nabi mara ya kwanza na nyinyi mwenye mazakimi. Sasa atatokea mwingine huko takbir. Sasa itakuwa sidhani kama tutakwenda sawa sawa kama tukienda namna hii. Shekhe Kasim, ni kweli mimi kiongozi, lakini nikuombe radhi kwa hilo. Unajua sana mahaba tu, nikuombe radhi kwa hilo inshallah. Wakati mwenye jazba bina ubinadamu. Na kama vile mwanadamu jinsi alivyo. Lakini nafikiri pia nimekusikiza hapa Sheikh Kasimu ulisema Allahu Akbar. Ah, ndio nilikwenda kukuzindua wewe. Kwa hiyo nasema na hizo pia hatutaki. Kwa hiyo pia sema kwa pani ni sababu kulisha. Si sababu kulisha, nilikusudia lakini. Ulikusudia wewe afanya makusudi wewe. Wewe ndio unaharibu sababu. Nimefanya makosa, nimefanya kusudi kukuzindua wewe. Basi wewe usifanye makusudi. Sawa, sirudi tena wale. Ukiwa kama mwanachuoni. Mimi nafikiri sasa swali. Tutake itakuwa kama ile ngoma ya watoto hapa. Haitakwisha. Sheikh Kasim ashasema kwamba na yeye atauliza swali. Sasa mimi nafikiri katika ili tuweze kuokoa hili, inaonekana kule pengine hakuna dalili zozote, lakini inawezekana na huku pia ikawa hakuna dalili yote katika hilo pia. Ndio jinsi ilivyo, yani huo ndio ukweli yani. Ndio kweli. Kwa hiyo mimi nasema sasa tuendelee katika habari zingine. Tabii tutaje mwenyekiti mwingine aje. Naona sasa sijengewe heshima yangu. Sasa ni wa muda aje akae hapa ili aweze kuendesha mjadala huu. Hapana, kwa taarifa. Kwa taarifa. Naomba mwenyekiti kwa taarifa. Niruhusu. Mimi nakuomba kwa heshima yako kaa. Hao wale kumvujia heshima kumbe radhi. Kaa bwana. Usifanye asira. Waniombe radhi. Niombe radhi bwana. Tuendelee. Kusema nini? Sisi kwa upande wetu, shekhe wangu kwa upande wetu, sisi kwa upande wetu tunasema kwamba tunaomba. Mimi nimesikia kauli kisu imetoka kwa nani? Sasa kama sio nyinyi, kama si nyinyi, nyinyi mngenyamaza kimya. Sisi tunaomba kwamba shekhe aendelee pale kukaa, aendeshe mjadala wetu huu kwa uzuri, na sisi tumemkosea adabu tena. Tunamuomba tusamehe. Na mimi naomba wenzetu huko walikuwa huko nyuma wanyamaze kimya, kama wameshindwa wakatafunde chooni kwanza, alafu wachukue udhu alafu warudi. Jamani, ukweli ni kwamba hapa mezani tunaona kwamba vile vile turuhu tuende katika mada nyingine, na laiti kama tukiamua hili, basi tunaomba mlango huu kama ni vidole maswali kwa nukta hii ya dufu, basi vile vile ifike mahala vikatike vidole au vishushwe. Yani kwa mlango huu ikiwa kama tunaamua kuhama, kwa sababu nukta ziko nyingi na huenda tukazidi kufaidika huko mbeleni. Kama tu anaamua kuhama, basi masala tena ya dufu tu yaache. Mimi namrudishia ndugu yangu katibu atusomee nukta inayofuatilia. Niombe wenye viti wao watasema kwamba nani aanze. Naomba kwa taarifa, mimi naomba kwa nyinyi ambao mko mbele yetu hapo, nadhani kwa waumini wote tutakuwa na mashahidi na ndugu zetu upande wa pili, wao wanafahamu kwamba mada hii ya maulid, yani al-ihtifal bil maulid, ni pana na ni ndefu, na bila shaka kwa furaha ambazo unaziona ziko pale, inaonekana kwamba kuna hujja na kuna dalili ndugu zetu wamejiandaa nazo, na sisi tunakuja na dalili upande wetu. Sasa mimi ninachoona kwamba kama wakati ni mdogo sana. Sasa sijui kuna mawazo gani kuhusiana na kuliboresha swala hili kwa uzuri. Kiwa mada ya tawassul ni faru katika swala zima ile maulidi, limechukua siku nzima na robo ya siku ya leo. Je, swala hili tuliokuwa nalo mnaona ya kwamba litakwisha? Na je, hapo tutakapokuwa tumeishia tumepata faida? Yaani kuna dhamana hiyo? Na kama hakuna, basi tunaweza kufikiria vipi ni majlisi hii tuamue namna ya kufanya ili jambo lizungumzwe faida ipatikane. Sasa hili lilikuwa naomba mlihudhurisha kwenu kabla ya kuanza chochote, nani aseme au iweje, lakini naomba ili mlifikirie au tulifikirie kwa pamoja ili tulipe haki yake. Sio lengo tuzungumze tu mradi mada yazungumzwe tu alafu mara muda umekwisha, basi watu wamekaa njia pande. Kama kuna uwezekano labda kubadilishwa kwa muda, kama ni kesho siku itaongezeka, leo hii mada ambayo inaonekana labda mfupi kwa mtazamo wa dhahiri, au vipote kapokuwa mtakavuamua, sisi tukiafikiana basi tutafanywa kazi. Hiyo ndio rai yangu. Na ndugu zangu, nimetoka rai upande huu kwamba mada hii itakuwa ni ndefu sana. Kama kuna uwezekano kwa rai yake na muono wake, kama kuna uwezekano anasema kwamba utafute angalau tunadhani kwamba itakuwa fupi, basi tuiingize alafu hivi akhirishe tupangie muda kama utakuwa na wepesi wa hilo. Ninyi ni watu mnahitaji kushauriwa vile vile kwamba hii ni sehemu au tawassul ni sehemu katika hili. Kwa hivyo je, tukiingia hili lenyewe ile, ikiwa tawassul imechukulia siku nzima, itakuwa ni zaidi. Kwa hivyo anasema kwamba kwa rai yake na ushauri wake na muono wake kwamba kama itawezekana tuingie ndogo ndogo tu tumalize malize alafu tu. Na msemaji Sheikh Zuba hapo, ngoja aseme. Sheikh Juma, kwanza napenda kumpongeza ndugu yangu pale Sheikh Kasim Mafuta. Nilikuwa nikimsikia tu, nilikuwa sijamfahamu leo, alhamdulillah nimekuja kumjua hapa. Na sasa ile sura nilikuwa nikimfikiria labda, basi naona ameanza kunipa sura nzuri, kumbe hakuja kuzungumza ila ni kwa ajili ya Mungu. Hili napenda kumpongeza kwa sababu mada ya maudhui ya maulidi yanahitaji muda ili faida watu wapate. Sasa na leo mdo umekwisha. Ikiwa tawassul ni farai katika maulidi kama alivyoeleza, imechukua mchana na robo mchana, na hii pia tusiikadirie. Hata hii mada tuliyomaliza hapa hii ya dufu hatukutarajia pia kwamba ingelichukua muda mwingi namna hii. Na kesho ni siku za kazi, tukiwaambia watu waje saa 4 itakuwa pia. Kwa inshallah nafikiri hili tunaliacha katika meza wenye viti, lakini ushauri ushauri wangu mimi nitakubali tuliakhirishe mpaka lini inshallah baada ya kurudi katika swala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ni ushauri kila mmoja anatoa. Ushauri sasa hivi tuko kwenye sura au si ndio mwenye kiti? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kweli nami pia nampongeza kwamba mada hii ni mada yenye nafasi pana. Na ninakumbuka wakati mada hii tuzungumza boma ng'ombe ilichukua Jumapili moja tukaakhirisha tukaja Jumapili. Kwa hiyo ilichukua siku mbili mada moja. Kwa hiyo swala la kuakhirisha kwa kweli linakuwa ni swala la msingi ili tutafute muda ambao utakuwa ni mwafaka kwa kuzungumza hilo swala la Maulidi kwa nafasi pana zaidi. Kwa mimi pia nawafikiana na Sheikh Kasim, pia nawafikiana na imamu wangu Imam Juma bin Shaabani, nafikiana kwamba tuakhirishe alafu tupange ule muda ambao utatosheleza katika maudhi hii ya kuizungumzia Maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Labda niseme kwa niaba ya mwenyekiti, siwezi nikawavunja mashaka wangu kule na mashaka wangu huko kwa kuwa wameshakubaliana, lakini kwa upande wa waumini haswa wa Mwanga, hii ndiyo ilikuwa mada haswa wanayokuwa wanaisubiri kwa hamu kubwa ili waweze kutoa kiu yao kama vile walivyokuwa wanaisubiri mada ya dufu. Lakini kwa kuwa mashehe wamesema kwamba lifanywe taakhir na wamekubaliana pande zote mbili, basi mimi siwezi kusema kitu chochote ila labda turudi tena tuwaulize kwa pande zote mbili kwamba waseme tuzungumze mada gani ambayo haitakuwa imechukua muda mrefu, kwa sababu sasa hivi ni saa 9 na dakika 41. Kwa hiyo wakubaliane kwa pamoja kwamba mada inayofuata ni ya kutikisa kidole ndani ya swala, mada nyingine inayofuata ni talakini, mada nyingine inayofuata ni kunuti, kudumu katika kunuti katika salati subuhi, mada ya mwezi, mada ya vazi la wanaume, bimaana kwamba kuna wengine wanakata suruali zinakuwa juu, kuna wengine wanaacha suruali ndefu, alafu kuna dhikri baada ya swala, kuna kufunga swala kutoka kwenye itidali. Sasa wakubaliane kwamba nakumbuka lakini zilikuwa hizi na Sheikh Hussein amenibana lazima nikiri hii ya dhikri baada ya swala, yani kuleta dhikri kwa sauti baada ya swala nilichomeka mimi ilikuwa nchoma choma hii. Sasa Sheikh amesema hii hatukubaliani kweli, haya tuende kwenye hizo kukubaliana. Kuna kutikisha kidole, mashekhe mwasemaje? Tuende kwenye kutikisha kidole? Mimi bado nitakuwa na maoni. Naam. Muda uruhusu. Muda wa kuja kujadili ile mada. Mwenyekiti, hizo mada zote hakuna hata moja itakayomalizika katika muda huu mfupi uliobaki. Na kwa kuwa ni jambo la dini, ni bora tulipe nafasi kubwa. Sasa ule muda tutakaa na ikhwanuna tutajadili. Kama unielewa kidogo, hizo mada zote hizo zilizobaki hapa, kutikisa kidole, isbali, dua baada ya swala, lolote liloko pale, hakuna mada hata moja inaweza kuzungumza ndani ya saa moja au mawili. Tukienda kuswali, tukirudi ni 11 kasoro na 11 na nusu muda hapo unafungwa. Hatuwezi kumaliza chochote hapa. Lakini kaka, tusingebaki hivi hivi, ushauri wangu lakini. Na tusingebaki hivi hivi kwa wakati huu. Saa 10 kusoro mpaka saa 11 kaondoka hivi hivi, hata tungeanzaanza kidogo. Kwa taarifa mwenyekiti. Alafu pia nakumbushia, samahani. Kwa taarifa mwenyekiti. Samahani kidogo. Nakumbushia jamani kwamba vile vitabu vipo na Sheikh Abdallah mimi nakunukuru kauli yako kwamba utaonyesha vile vitabu vipo, tunaomba washaballah katika lile ni kuonyesha na mambo na kuendelea na kuridhisha kwa watu na mambo tunaendelea na mambo mengine. Maalim. Naam kaka. Mada ile ya tawasuli ilikwisha haijesha? Ilikisha kwa ahadi kwamba utakuja kuonyesha. Aliahidi nani? Wewe. Meza hii imeonyesha imeahidi kwamba vitabu vile viwili Ibn Khuzaima sahihi yake. Nisikilize swali langu. Naam. Kama ilikuwa tumeahidi, ilikwishaje ile mada ya tawasuli? Ile mada ilimalizika kwa ahadi kwamba utakuja kuonyesha. Sikiliza swali. Kweli sisi hatujaonyesha chochote katika sahihi Ibn Khuzaima wala katika Bukhari. Ile mada ilikwishaje? Ilikisha kwa itifali kama alivyosema swali langu mwenyekiti kiongozi. Anasema kwamba mada hii imekwisha. Lakini hadi iko pale pale. Tukubalie tuvilete usome au ngoja kwanza kidogo. Ah, ngoja unanielewa lakini swali langu ninakubali kwa maana na kujibu kidogo. Sikiliza. Mada kwa kidogo. Ngoja na mimi nisikilize kwanza. Mimi na imani hujanielewa swali ninalouliza. Naamrudia swali. Sisi mada tunazizungumza hapa kwa vitabu. Ushafahamu? Ndio ndio shawahidi zetu. Sasa ikiwa mada tuliifunga imekwisha bila shawahidi. Kweli ilikuwa imekwisha kweli? Kwa maamuzi yaliyotoka katika meza ni kwamba maudhu hii imekwisha isipokuwa shekhe umeahidi kuonyesha toka mapema tulikuwa tunaimba hili utaonyesha katika kitabu na vikaletwa kwa taarifa. Basi rudisheni hiyo mada. Taarifa. Mwenyekiti taarifa. Mruhusu ile kule kwanza labda. Nataka mtaruhusu nyote ila naomba nitoe taarifa. Haya. Mimi kwanza nilitoka hapa hapana sio huko nienda kutawala au kuchukua udhu ili kurudisha hali yangu kidogo katika na kisha Kasim afahamu hizo. Sasa tunaelewana, lakini nikasikia kwamba kuna mada ilikuwa ya maulidi iweze kuzungumza. Sheikh Kasim akatoa rai yake kwamba kwa jinsi anavyofahamu mada hii ni kwamba ana uzoefu wa sehemu nyingi wanazokwenda, lazima itakuwa itachukua muda mrefu na haitaweza kumalizika, na huu mjadala wetu nafikiri kwa ilivyo mwisho wake kwanza itakuwa ni leo. Kwa hivyo basi akaomba kwa mada hii rai, lakini ingeweza kuachwa au watu angalie mada nyingine au nipatikane jibu kutoka katika meza. Mwenyekiti wangu nafikiri kwa mbali nilimsikia akisema kwamba walienda kule wapi siji Moshi huko ikazungumzwa kwa muda siku nzima na siku ya pili nafikiri jinsi ilivyokuwa ni ndefu. Kwa mashaikh zangu upande wa kule nao wakaunga mkono wakasema kwamba ni kweli inahitaji muda mrefu sana na lazima iwekwe kesho, lakini kesho si lengo letu si waumini waweze kuelewa, sio, lakini kesho ni siku ya kazi. Sio eh, watu wataenda makazini. Sasa ile iko wapi ile haja yetu zaidi iko itakuwa iko wapi? Itakuwa hapo. Na kivyo vyote kuhusu kuna mada nyingine ambazo zipo. Na kwa muda tuliokuwa nao na kwa muda tuliokuwa nao huu na mama namna ya mada jinsi inavyojadiliwa ni kivyo vyote kwa muda tuliokuwa nao hakuna mada itakokuwa fupi. Zote zitakuwa ndefu, tutachukua muda mrefu na hatutazimaliza na wala kesho tutapata muda kuweza kufanyaje kuzikamilisha hizo. Kwa hiyo na mimi katika ushauri wangu kama mwenyekiti basi niwaombe mashehe wote tuweze kugairisha mjadala huu ila watu wakae pamoja mashehe wa upande kule ule na upande huu waweze kupangilia kwamba ni siku gani ili watu waje kujadili tena masuala kama haya. Lakini pia lengine na mimi hizo na mimi ni rai, sio kwamba ndo nishaamua hivyo, mnielewe hivi, mnasikia kwenye masikia na mimi ni rai nilikuwa naizungumza hiyo, sio kwamba nimeshaamua. Lakini lengine nimezungumza na shekhe wangu hapa watu kidogo ikawa nasumbuana na nini, lakini nafikiri katika hali tu hizo za nini za mjadala ndio ulivyo, ila tunachosema ni kwamba tunaporudisha tulete vitabu vianze kusomwa. Najua kitajengwa hoja nyingine kule au atajenga hoja nyingine. Kwa hiyo tunaanza kitu kile kile moja wakati tushamaliza hapo. Mimi nafikiri tu swala hilo tuachane nalo ili tujadiliane katika haya mengine yanayofuatia baadaye tukiwa kama Waislamu. Waislamu sifa yao ni ushiki na kuelewana nafikiri. Sio Sheikh Kasim eh? Nafikiri vikaratasi nilivyopata mimi niliambiwa kwamba watu wiki hapa kimoja na kisoma. Chengine sijui mwenyekiti kiko wapi, kimesema tafadhali wenyekiti, tunaomba maswali yajibiwe kwa hoja kwa mujibu wa wanachuoni na wala si kwa mujibu wa ameandika Kasim wala Kazuba. Tafadhali ustadhi Maulana kuwa muadilifu. Siitwi Maulana kwanza. Sawa? Kwa niwe muadilifu. Nafikiri ni muadilifu zaidi. Kwa hiyo hiki ndio nilichokipata mimi. Nafikiri watu waliojibu wamejibu kwa hoja mdali. Kwa sikuwa na haja kukueleza wewe kwa sababu watu kwa tumia vitabu hapa ilivyo. Na kuna chingine hapo ustadhi alikuwa nacho. Akazungumza kwamba tunaomba na sisi wasikilizaji ambao ndio tunahitaji elimu tupewe. Tunahitaji elimu tupewe nafasi angalau ya kuuliza mashehe maswali mawili. Maswali mawili. Wabillahi tawfiq. Nafikiri hii ndio barua pili iliyokuja. Sasa sijui kama mlikuwa mna ipi nyingine. Na taarifa. Mhm. Hebu Sheikh ulinyosha kidole. Kwa hiyo sasa mimi nazungumza baadaye inshallah. Mwati yaseme nikiona iko haja. Sawa, warahimu sana wewe. Naam. Inshallah. Mimi rai yangu umetoa mtihani mkubwa kwa mijadala kuijadili hapa moja kwa moja kwa sababu nyingi tofauti. Sisi tunahitaji kukaa kama sisi na wale watakaa kama wao. Alafu nyinyi meza ndio tutawasiliana nanyi katika kujua kama tunaendelea kesho saa ngapi, vitu gani vipangwe. Hilo ndio la msingi. Lakini nafikiri kingine ni swala, baada muda kwenda kuswali mpaka tukirudi kila mmoja atakuwa kichwani ameshapata kitu. Kwa hivyo tunaweza tukawa tumefikisha mawazo mazuri. Ima upande wa mada kama nilivyosema, mimi nafikitika kwamba wenye vitu wenyewe mnasema kwamba mada muhimu ndio hiyo ambayo zinataka kuja. Lakini mmesahau kwamba umuhimu ulikuwa upewe nafasi ya kwanza. Maana yake nuqaddimu al-ahamu thumma al-muhimu. Sasa ahamu tumeacha, tumetumia muhimu. Mimi nilicho naomba tuswali kwanza, alafu tutashauriana sisi kama sisi meza, wale watashauriana na nyinyi mezani mtatoa jibu tutakaa pamoja kujua tunafanya nini bila kujadiliana mbele za waumini hapa. Kwa taarifa na mimi. Mwenyekiti kwa taarifa. Mimi na sawa, na mimi nafikiri Sheikh wangu pale, haya ni makubaliano na hizi mada mlizipanga nyinyi. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya mwenyekiti kuambiwa kwa nini mmeanzisha hizi, kwa sababu hizi zilipopangwa mlikuwepo zikapangwa hizi. Na kwamba swala la kusema kwamba mkutano, mimi sijasema kwamba nimeamua hivyo. Nilisema natoa rai, lakini eleweke hivyo. Kwa hiyo na wewe sasa iwe ni rai sasa hivi au omba iwe hivyo. Jazakallahu khair. Mimi kwa wastani kwamba ngine tukawa tumeambiwa basi majlisi imekwisha. Mimi wastani nawashukuru watu wote ambao wamehudhuria hapa tukatusikiliza. Kadhalika ndugu zetu ambao tumejadiliana nao. Yaani kwa mapenzi ya kidini, walillahi alhamdu. Pamoja na kwamba kuna maneno hapa na pale ambao mengine ya kujeruhi, maneno ya kuudhi. Haya ni mambo ya kawaida ambayo yanaweza kujitokeza na watu wanaomba radhi vile vile. Cha msingi ni watu kuzifikiria hoja ambazo zimetolewa. Kwa upande wangu yule mtu akakaa akasoma akona lakini kitu fulani kimezungumzwa kweli na baadaye akafanya utafiti. Hili nalishauri kwa pande zote zetu. Tuyarejee masuala vizuri na tuangalie je tumesoma sawa sawa na tumeelewa hizi nukta ambazo tumezigusa. Alafu swala jingine kama itakuwa imeshindikana majlisi mathalan kuambia kuwalazimisha ndugu zetu kwamba sahibi ni kusema hii hapa someni mtupe tuonyeshe iko mahali gani. Labda Musnad Imam Ahmad ndio hii hapa juzu 20 hizi. Hebu mtuonyesheni ile hadithi iko mahali gani. Kama itakuwa ni taklifu na vile vile ni kuirudisha mambo tena jadhaan basi sisi binafsi, mimi binafsi ndugu yenu Kasim Mafuta, mimi binafsi kwa sababu mimi nasema hivi hizo hadithi hazimo humu. Kwa hiyo nilikuwa naomba binafsi private mnionyeshe baadaye kama Sheikh Kazuba yuko Sheikh wangu pale na msahau jina lake lakini Sheikh Al-Zarami Ad-Darussalami mashaallah na Sheikh wengine ambao wako pale. Tukikutana pembeni kama unaambia bwana angalia juzu fulani kuna safari fulani kadha kadha alafu mimi nitajua na kufanyia kazi. Lakini mimi ninafahamu kwamba hizi hazimo na wale Ibn Khuzaimah kufanya hivyo. Kwa hiyo naoshauri hivyo ili mjadala usije ukarudi tena mwanzo watu wakavutana na nini kama mlivyoshauri. Kwa hiyo hii ni rai yangu na naomba watakuwa wamesikia na nyinyi mmesikia nadhani. waumini tusiwajengee dhana mbaya kwetu sisi viongozi. Narudia tena, nafikiri waumini tusiwajengee dhana mbaya. Tukaswali, sasa hivi ni saa 10 kasoro dakika 6. Watu wende wakaswali. Matangazo shamaliza matangazo. Watu wakaswali kwanza. Tukirudi tutaendelea, tukaswali kwanza. Tukirudi tutaendelea na na matangazo na nini yani. Lakini ninachoeleza ni kwamba watu wasiwajengee viongozi, wasiwajengee waumini dhana mbaya. Nadhani mimi nitakuwa nimewasiliana moja kwa moja na Sheikh Hussein. Sheikh Hussein najua yeye ataweza kumpata api Sheikh Qasim Mafuta. Halafu tutawasiliana moja kwa moja na kina Ustadh Juma pamoja na Sheikh Kazuba. Basi tutakuwa tumefanya hadhiri hapa. Na nadhani kipindi hicho tukijaaliwa, basi tutaona mijeledi mingi zaidi ya hii au zaidi ya ile ambayo tumeiona leo, tutaweza kupata faida na kuchuma mengi. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe umri tu mrefu wenye manufaa tuweze kufikia hiyo siku. Baada ya kusema hilo, nitoe shukrani za dhati. Nachukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwanza kwa wahadhiri wa pande zote mbili. Nawashukuru sana kina Ustadh Kondo, Sheikh Kazuba, Sheikh Juma, Sheikh Abdullah. Kadhalika namshukuru sana Sheikh Qasim Mafuta, Sheikh Hussein na wengine wote ambao wako hapa, bila kumsahau mwenyekiti wangu Sheikh Fadhil Rashidi pamoja na al-akhi Ustadh Mbwana pamoja na Sheikh Fahad Abdullah, Sheikh Abdul Fadhil Qasim, Sheikh habari kubwa Sheikh Al-Qasim, mashallah. Kumbe ndio wewe Sheikh. Haya, Nu'man Msekeni, huyu Sheikh wangu Hussein maarufu sana, mtajataja sana. Basi na wote ambao wamehudhuria katika hafla hii. Kadhalika napenda kuwashukuru waumini wote wa pande zote mbili, wale ambao wametoka na magari sehemu mbalimbali, wale waumini wetu ambao wametoka maeneo mbalimbali wakaja kusikiliza mdahalo huu, wakaweza kuchuma walivyokuwa wamechuma. Nawashukuru sana kwa kujitokeza, na wakati mwingine Allah atakapotuwezesha kukutana tena, mjitokeze mara mbili ya hivi ili tuweze kuchuma katika yale ambayo amearidhia Mwenyezi Mungu na mtukufu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya shukrani hizo, nitoe tangazo kwa waumini wa Mwanga ambao wanaswali msikiti mkuu. Wanatangaziwa kwamba na uongozi wao kwamba kwa kuwa kesho wahadhiri wetu wanarudi kurejea Dar es Salaam, basi leo baada ya swala magharibi wanaomba watu wote wahudhurie ili tuweze kuagana nao inshallah, Allah akiwa ametuwezesha kufikia muda huo. Kwa hiyo hizo ndio shukrani zangu ambazo nimezitoa kwa niaba ya ofisi yenu ya msikiti mkuu Aljuma Mwanga, Masjidil Munawwara, ambao uko katika eneo la Morori. Kwa hiyo tunaambia karibuni sana, na mtakaporejea majumbani kwenu mrejee kwa salama, na Mwenyezi Mungu awe mlinzi wenu mpaka mtakapofika majumbani kwenu insha Allahu Taala. Nikifika hapo, nimuombe mheshimiwa mwenyekiti wa msikiti kama yupo karibu atuweke fatha ili tufunge tuweze kutawanyika. Kama hayupo, ni muombe Ustadh Juma atuweke fatha na kuweza kutuombea dua ili tuweze kutawanyika inshallah.